там за морями високі гори. Тумани повили, ой там за лісами широке є поле, чорні галки крили, ой там за лісами широке є поле, чорні галки крили. Ой ви галки, галки ви чубарки, підніміться вгору, ой ви хлопці, хлопці запорожці, верніться додому, ой ви хлопці, хлопці запорожці, верніться додому, ой раді б мі у гору підняться. Тумана лягає, ой, раді ми додому вернуться, той цар не пускає. Ой, раді ми додому вернуться, той цар не так, той цар, той цар проклятий, як царева мати, хоче нами, нами козаками, турка звоювати, хоче нами, нами козаками, турка козаками, турка не воює, вона нами, нашими тілами, орлів нагодує, вона нами, нашими тілами, орлів нагодує. Ой, ви галки, галки ви чубарки, піднімися вгору.